Първоначален език. Извънредна беседа, държана от учителя на 30 август 1920 година, Велико Търново. Няма любов като Божията любов. Божията любов не прилича на човешката. Кога поетът създаде известна творба, усеща любов, ала това е любов на ума, а не е божествена любов. Влюбената мома също изпитва любов, ала то е любов на сърцето. Войникът проявява любов на бойното поле, ала неговата любов е любов на волята. Майката люби своите рожби. Любовта е любов на душата. Съдията, когато съди и раздава правда, също проявява любов, но тя е любов на духа. Ала Божията любов е синтез и съзвучие на всичко. Тя е едновременно любов и на ума, и на сърцето, и на волята, и на душата, и на духа. А тялото трябва да бъде послушен слуга на божествената любов. Когато тя се всели в човека, служи за проява само на доброто във физическото поле. Човек може да прояви тази любов с каквото и да е действие. Било с ръка, като помогне някому, било с език, като каже някому блага дума и така нататък. Когато божествената любов се всели у вас, във вашето сърце, във вашия ум, във вашата воля, във вашата душа и във вашия дух, ще затрептят в хармония със сърцето, ума, душата и духа на Бога. Това е първи превод. Когато божествената любов се всели у вас, сърцето ви ще бъде в съгласие с сърцата на всички ваши братя, умът ви в съгласие с умовете на всички ваши ближни, волята ви, душата ви, духът ви ще бъдат в съгласие с ума, волята, душата и духа на всички. Това е вторият превод. И третият превод ви давам. Сърцата на всички ваши братя ще бъдат в съгласие с вашето сърце, с ума ви, с волята ви, с душата и с духа. Всички с всички ще бъдете в съгласие, ще бъдете едно. Животът се проявява напълно в любовта. Това, което сега хората наричат любов, не е любов. Това, което хората сега наричат живот, не е живот. Те се стремят към земно имание и затова животът им губи смисъл. Животът е движение. Всичко, което се движи, крие в себе си начало на живот. Началото на движението е първата стъпка на живота. Когато този живот начне да се съзнава, имаме втората стъпка. После настъпва усещание на живота. Това е третата стъпка. След чувствованието идва радост. Радостта е четвърта стъпка. А петата стъпка е използването на радостта за растеж. В четири посоки се проявява животът – ум, сърце, воля и душа, а центърът им е духът. Живата природа – това е Божието тяло. Бог е най-великият автор. Всички, които пишат, правят повече или по-малко верни преводи от великата книга на Твореца. А понякога тия преводи са толкова далеч от първообраза, че от него ни помен не остава. И когато ние четем каквито и да било преводи, ще се силим да ги сверим с първообраза и тогава ще вадим заключение. А трябва да научим живия език на Бога и неговата жива реч. И за това ще трябва да започнем с азбуката. Някои ще кажат, пак ли от азбуката ще почнем? Да, пак от там, защото то е началото и защото вие всички сте забравили вашия първоначален език. Вие всички сте добри ученици и когато до година дойдете, искам всички да знаете поне една дума от този език. Инак ще седите отвън. Вътре достъп не ще имате, защото апостол Павел казва: ако говоря с човечески и ангелски езици, а любов нямам, нищо не съм. Може да изучите много езици, и стари, и нови, и добро е, ала най-важен е живият език на природата. В областта на истината всичко е точно и строго определено. На земята всяко твърдение има и отрицание. Ако кажем за пример «мога» за нещо, това говори, че има и друго, което не можеш. Речеш ли пък за нещо «не мога», с това твърдиш, че го можеш и по друг начин. В божествения свят «мога» и «не мога» имат съвсем друго значение. Докато имате любов, «не мога» значи не съм способен да върша зло. Той е като страж, който варди и казва: «не можеш излезе през вратата, през която аз съм те пуснал». А когато речеш «мога», значи мога да се жертвувам за своите братя и сестри. Мога и не мога. Това са два велики ангела-пазители на две порти. Мога е отпред и казва на грешните: мога да ви отключа да влезете. А не мога, не се излиза през вратата, през която си влязал. Сега ще ви кажа как може да се развият хубавите неща. Когато отидете на един на гости, сложат ви хубава баница и вие ядете с ослада, ала за да ви задоволят, започват да ви принасят какви ли не неща, та вие ядете и прияждате и започвате да мислите за претрупания си стомах. Та вие ще оставите всичко друго и ще гледате само хубавата баница, ще мислите само за Божията любов. А знаете ли как се прави баница? Преди всичко баница не могат да направят стари хора. Хубава баница ще направи пъргава млада невеста. Тя ще очисти хубаво нощвите, да не остане нищо от старото. Ще отсее чисто брашно, ще донесе чиста вода от чучура, ще я стопли. Баница със студена вода замесена аз не ям. Па ще вземе прясно масло, прясно сирене, мляко и ще замеси баницата. Така и вие трябва да се научите да правите хубави баници, и като свърна къде вас, ще искам да ме гостите с хубава баница. Вие сте 40 души, значи 40 баници съм осигурил. Сега вам остава вие да се осигурите с баници, като си отидете. Когато говоря за баница, това е образ. Вие ще отбулите символите. Като направите превод, ще видите, що значат нощвите, брашното, водата, маслото, сиренето, млякото и солта. Днес е понеделник, днес на луната е денят. Това показва, че преди да захванете баницата, ще трябва хубаво да се изчистите нощвите. Все, що е старо и изхабено, да се изхвърли навън. Днес не можете меси баница, а само ще сторите приготовление. Утре е вторник, ден на Марса, значи може да месите. Марс означава воювание, ала не така, както днес людете се бият. Самото мачкане на тестото, месенето е война. Така ще направи всеки от вас своята хубава баница. Извънредна беседа, държана от учителя на 30 август 1920 г. Велико Търново.